حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور والدین کی نافرمانی اس کا مفہوم کیا ہے، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، البر ان تبذل لهما ما ملکت، اللہ نے جو بھی تمہیں کچھ دیا ہے جب تم والدین کی رضا کے لیے اسے خرچ کرو تو سمجھ لو کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہو، اور صرف مال ہی نہیں خرچ کرنا، وَأَن تُطِيعَهُمَا فِيمَا أَمَرَاكَ بِهِ، جس بات کا حکم دے اس کو بجا لانے کو اپنی زندگی کی سعادت سمجھتے ہو، شرط یہ ہے کہ وہ حکم نافرمانی کا نہ ہو۔ والعقوق، اور تیری نافرمانی یہ ہے، ان تہجرہما وتحرمہما، تو ان پہ خرچ کرنا چھوڑ دے اور ان سے ملنا چھوڑ دے تو سمجھ لو کہ تم والدین کے نافرمان بن چکے ہو۔